राम। श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, चैत्र शुक्ल नवमी, विक्रम संवत 2059, 21 अप्रैल 2002, प्रातः लगभग 5 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम। राम राम राम राम राम राम। एक है उतार नहीं की अपेक्षा, ये संसार नहीं है, परमात्मा है, ऐसा वो है। असली क्या है कि जो नहीं की अपेक्षा है वो नहीं है, वो अपेक्षा निरपेक्ष है, सत्य सिद्ध है, स्वाभाविक। यानी निरपेक्षता से नहीं है उपेक्षा वो है, ऐसा नहीं है, वो है ही नहीं है। उसका नाम परमात्मा है। उस परमात्मा में दो भाव हो जाते हैं, एक उसका भगवान की उपासना करने वाला, दो हो जाते हैं, एक उपास्य परमात्मा, एक उपास, दो हो जाते हैं। तब उनमें भगवान की तरफ एक आदर्श होता है, प्रियता, स्वतः स्वाभाविक, स्वाभाविक जो प्रेम है वो स्वतः है, वो बनाया नहीं जाता है, वो है शुद्ध, स्वतः है, स्वतः वो उत्पन्न नहीं होता है, है स्वाभाविक, स्वाभाविक है। उसमें जीव जब अपनी तरफ देखता है तब ये अलग दिखता है, और भगवान की तरफ देखता है तो भगवान ही दिखते है, अपना अपना अपना है ही नहीं, अपना है ही नहीं। उस समय तो ये शांत परमात्मा ही है, और अपना वह देखता है तो परमात्मा खिंचा है। ये अपना बनना हो, एक भगवान का होना, पर दोनों को अलग देखता है, इससे वर्तमान प्रेम होता है। जब भगवत स्वरूप देगा तब है ही नहीं, अब जब देखते है इससे प्रेम बढ़ता है, वो दोनों का प्रेम होता है, तब वो पति वर्तमान प्रेम कराता है। भगवान है सुते प्यार है, ये फैल है, और कामना ही नहीं, कामना किसी के लिए, कामना तो जड़ चीज हो, जड़ की सत्ता हो तो कामना हो, जो है नहीं, इस बात से कामना है नहीं। मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं क्या है, है ही नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, ये ममता और कामना दो ये मिट जाती है, ममता और कामना ये नहीं है। मेरा तो एक परमात्मा ही है बस, और मेरे मेरा मेरा मेरा ऐसे किसी को कह नहीं सकते, है ही नहीं कोई वस्तु। मेरा तो गिर उपाय दूसरा नहीं कोई, दूसरा कोई है ही नहीं, एक परमात्मा के दिन उपाय, वेद के दिन उपाय, दूसरा नहीं कोई। जाकर सिर्फ मोर वो तो मेरा पति सोई, मेरा मायने उसको पति स्वीकार किया। नरसिंह जी ने श्रवण सेठ, श्रवण सेठ स्वीकार किया, गोस्वामी ने श्री राम जी को, ये अपना अपना इष्ट है, जो है एक ही, वही श्रवण सेठ है, वही राम जी है, वही कृष्ण का नहीं है, जागृत सिर्फ वही है। मेरा भाई उसे मस्त है बना, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई जाते सिर्फ और वोट मेरे पति सोई। उनकी ऐसी विशेष रिश्ता नहीं, इस संसार का तो भाव हो गया, अपना भी अपने कृष्ण में ही लीन हो गई। मेरे भाई का शरीर दात यदि हुई दात यदि शरीर है तो श्री भगवान में ही लीन हो गया। भगवान के श्री विग्रह में ही शरीर लीन हो गया। केवल मुख में चांदनी अट्ठू लगा था सुंदरी का, उसे मालूम होगा इसमें प्रवेश हो गई। तो इतना प्रेम है, ऐसा प्रेम की मादकता ऐसी विलक्षणता जैन मंदू मना फेरा भाई नहीं, वो चिन्मय हो गया केवल चैतन्य भगवान में लीन हो गया। वास्तव में है एक परमात्मा ही, परमात्मा एक मैं तू यह हुआ ही नहीं है। तू कह दे तू भैया मुझ में नहीं हूँ बलिहारी थे नाम दे तू तू तू तू ही तू है। वे बड़े भागी है जो तू ही जो तू मई बस अपने आप को दिन कर दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई दूसरा कोई सही नहीं। ये संसार छोटी तो है सब बोल है हृदय नहीं है ही नहीं, एक परमात्मा ही है। अरे कुछ नहीं निर्वचन नहीं होता उसका आनंद घन शांत घन सद घन सिद्ध घन आनंद घन भूमा सर शाश्वत अमल समठोष है तू सर्वदा शाश्वत अमल समठोष है तू सर्वदा। यह देह है पोला घरा भरता भरता है सदा संदो उसी में मस्त है मौज हो रही है सत्य सब हो गई आनंद वन है चिधन चिन्मय शांत सम आनंद घन चिध घन शुद्ध घन शांत घन सच्चिदानंद स्वरूप शांत सम एक स्वरूप। जैसे अज्ञानी की दृष्टि में संसार ही है ऐसे ज्ञानी की दृष्टि में परमात्मा ही है, संसार है ही नहीं। परमात्मा घन आनंद घन है सत्ता एक ही सत्ता एक ही, एक सत्ता में दो हो जाते हैं, एक प्रेमी होता है एक प्रेमास्पद होता है। प्रेमास्पद होता है उसमें परस्पर उसकी समझ वो प्रेमास्पद उसकी बंद वो प्रेमास्पद दो एक हो जाते कुछ दिखने नहीं होता। दो होते एक प्रेमी एक प्रेमास्पद सदघन सिद्ध घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन अपार असीम आनंद सम सदघन है चिद घन है आनंद घन है आनंद आनंद है अपार आनंद है असीम आनंद है सम है शांत एक सत्ता ही है सत्ता सत्ता और सत्ता के दो स्वरूप हो जाते हैं। दो होते एक है एक होते दो है। वो ही आनंद रूप समझता है। जैसे वृक्ष होता है उसमें टहनियां नारी नारी होती है और पत्ते अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग होकर ये सब एक वृक्ष होता है। पत्ता एक ऐसे मिलता नहीं, ऐसी भिन्नता है, भिन्नता एकता में बदल जाती है। एक में लेकर जाती एक नीम कहलाता है, नीम अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, अनेक रूप होते एक रूप है। इस बात की नाम है सत सच्चा हमारे दुनिया, सत असत हमारे बात दुनिया, अमृतम से मृत्यु से सत सच्चा हमारे दुनिया, निर्णाम उस सत सच्चा हमारे दुनिया, सत असत हमारे बात दुनिया, सत में मैं सत में ही हूँ, मत परतम नायनत किंचित निरंदेह, कर्मणा वचसा दृष्ट्या गृहते अनिर्विंद्रिय, ग्रहण किया जाए वो मत पात्र नान्यत मेरे स्वयं से, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, मत पात्र नान्यत किंचिदस्ति, भागवत में सब कहा है तो अन्यत साधु को ये चाहिए भगवान है भगवान है भगवान है, आओ आओ आओ, क्या रूप धारण किया है तरह तरह के रूप, ये चाहिए सात्विक का भगवान राजसा और तामसा, सात्विक राजस्तमस भाव मत एव मेरे से मई सर्वविदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव, जैसे सूत की मणा है, सूत की मणिया है, सूत का ही धागा है, सूत ही सूत है, इसलिए एक भगवान ही है। मत पर नायनत कृष्णदे मत पर नायनत, ये मत से ये सात्विक भव राजस्वास, ये मत एवं मत तक ये मत से मत तक एक भगवान, सात्विक भाव राजस्ताम शास्त्र मत एव मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में लीन हो जाते हैं, परंतु सात्विक राजस्ताम स्वामान तो हम तेषु उनमें मैं नहीं हूँ, वे मेरे में नहीं है और मेरे सिवाय कुछ नहीं है, मैं ही हूँ, सब भगवान ही लीला है, भगवान हो खुद कुछ मिलेगा आप ही हो, फिर कैसी लीला हो है वही है। भगत कहता मैं पहचान लूंगा आप किसी रूप में आयो, स्वरूप आपके हैं मैं जानता हूं, आप ही अनेक रूप से होते हैं, अनेक से होते हुए भी एक ही है, एक होते हुए भी अनेक है, भक्त मस्त रहता है मस्त आनंद में, भगवान की लीला देख देख कर रहे हैं और कलियुग की लीला होती महाराज ऐसी लीला है, आनंद लीला आनंद, ये चाहिए मैं सात्विक अभाव राजसा और तामसा से मत मेरे से। अपरा अपरा प्रकृति मेरे से ही है, अपरा अपरा नहरी कोई सत्ता नहीं है। भक्त लोग आपको ही देखते हैं, आप अनेक रूप से लीला करते हैं, आप आई है, आप आई है, आप आई है, मत पथम नान्यत किंच दसी धनंजय, भगवान गिर धनंजय मत पथम नान्यत, मेरे हो तो समझ है ही नहीं, मैं ही एक अनेक रूप से लीला करता हूँ, मेरे समय कुछ है नहीं, नहीं, नहीं मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।